ברוכים הבאים לחללית! היי. שלום! יואב, רציתי לשאול אותך שאלה חשובה מאוד. כן, אני מקשיב. הבנתי שהיום יום הסושי הבינלאומי, אז רציתי לשאול מה התוכניות שלכם לגביים. אני מבקשת, אני אחד מהדברים החשובים בתוכנית, אני משתתפת כאן כבר המון זמן, מאז שכל מיני חלליות נסו לחלל, ואתם צריכים אותי. אל תוותרו אותי, או עליי. לא לוותר אותך. אוקיי, אולי נשלח אותך לחלל. כן, לא, מה? בתור סושי? זה לא מה שאני אמרתי. שלום. שלום. אתם צופים בתוכנית החללית? שאין לה שום קשר לסושי כרגע? אני לא יודע איך זה קרה. יום הסושי הבינלאומי. אני לא אחראי לזה. אני לא אחראי לזה בכלל. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בעמותת SpaceIL. והיום ה-18 ליוני 2016, כן, מוצאי שבת, וכמו כל מוצאי שבת שני, אנחנו משדרים את התוכנית החללית, ומספרים לכם על הדברים העדכניים החשובים ביותר שקורים עכשיו בחלל. ויש לנו הרבה מאוד נושאים, למרות שאנחנו צוות די מצומצם היום, אנחנו ננסה להתגבר על כולם. כן, מה? איתי בצוות. תודה, זה היה רמז. איתך בצוות התמנונית. כן, יפה מאוד, התמנונית. אם אתה בצד רגע. לא, סושי! מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן. שלום! זאת אני. שלום. מה העניינים? היי. מה המצב? קרן היא רופאה אפידמיולוגית, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. למד. כן, למדתי. כותבת הבלוג סוף העולם מבט מה יציע, סופרת שמאחוריה הספר זוכה פרס הגפן שמיים שבורים. שניתן להשיג אותו בהנחה בשבוע הספר, כי עכשיו שבוע הספר לכו לקנות ספרים. עכשיו שבוע הספר. אני רוצה גם לציין שהסיפור שנתן לשמיים שבורים את השם שלו, אשכרה רלוונטי לאחד מהנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם במהלך התוכנית. זה נכון מאוד. אני חושבת. אבל נזכיר את זה אחר. השמיים נופלים, זה. זה, כזה. ואיתנו בצוות יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A ודברים נוספים שקשורים למדעים פלנטריים. יעל. והאמת שזה כל הצוות היום. יש לנו צוות שמפוזר ברחבי העולם או בכל מיני אירועים אחרים, אז אנחנו נשתדל להסתדר, ואנחנו הולכים לספר לכם על שיגורים שהיו ושיגורים שיהיו, על סוג של לוויין מעניין שקיבל עכשיו תקציב פיתוח שאמור לפנות זבל חללי ממסלול סביב כדור הארץ, בצורה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו נדבר על... הייתי פה כל הזמן. נכון, כן. אנחנו נדבר על תגלית נוספת מפרויקט LIGO, שגילה לאחרונה את הגלים הכבידתיים. נדבר על האם לכדור הארץ יש פתאום ירח נוסף? יש, לא. יש לכדור הארץ ירח נוסף? רגע, מה? ועל חללית סיגנוס שנמצאת בחלל ועליה ניסוי שמנסה להבעיר אותה ולא כל כך... ובשביל לחקור מה קורה להבות ולבערה בתנאי חלל. אני יכולה להציג את הנושא הראשון? לפני שאנחנו מתחילים מנושאים ראשונים או לא, אז קרן, תסביר לכם. נכון, יש לי עבודה. מה קורה לך היום? איך אתם יכולים לדבר איתנו? איך אתם יכולים לשאול אותנו שאלות ולהגיב לנו? בבקשה, קרן. אבל לא רצו לסמוך עליי, כי כמו שאתם רואים, אני לא ממש כאן היום. אוקיי, אז יש לכם אחת מכמה דרכים, יואב, אתה עושה לי את הפנטומיה, אחת, דרך מספר אחת היא להיכנס לפייסבוק הקרוב למקום מגוריכם, ולהיכנס לשרשור השאלות לחברי הפאנל שפתוח עכשיו, ויש בו שאלה משי אבידן, האם אפשר לחמם חמצן כפוף במיקרו? אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו אוהבים את שי. אני מחמם חמצן במיקרוגל כל פעם שאני מפעיל אותו. הוא אמנם לא כפור, אבל... שיביא לנו חמצן כפור, נחמם לו במיקרו. ונבדוק אם זה אפשרי. אז זו דרך אחת, לשאול אותנו שאלות בשרשור שאלות המיועד לחברי הפאנל בדף אירוע בפייסבוק. דף אופציה מספר 2. אנחנו מעדיפים אגב שאלות שהן לעניינים שאנחנו מדברים עליהן בתוכנית. כן, אבל אם אתם סתם, אני יכולה להמשיך, אתה מפריע. שאופציה מספר 2. אופציה מספר 2. 2. 2, להשתמש בטוויטר. כן, כן, פלטפורמת המיקרובלוגינג האהובה על כולנו, 140 תווים, וההשטג החללי. ההשטג החללי. שאלו אותנו שאלה, השתמשו בהשטג, אני מנתרת את ההשטג ואני אוכל לענות לכם. זאת אומרת, אני אוכל להגיד לחברה הפאנל ששאלתם, זאת אומרת, אני אגיד ליעל או ליעב. אופציה מספר 3, והאופציה האהובה לנו ביותר, היא להשתמש ב-Q&A שעם קצת מזל, היום יעבוד. אתם לוחצים כאן, בדיוק, לא, כאן, פה, איפה שהחולצה של יואב, פה אתם לוחצים, מופיע Join the Conversation, אתם לוחצים על זה, ואם זה עובד, נפתח לכם מסך, ובו אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות, השאלות האלה נשארות בתוכנית לנצח, אם אנחנו בוחרים אותן, וככה גם אחרי שהציביליזציה תתמוטט, וזומבים יילחמו בערפדים, אתם תוכלו להגיד, אני שאלתי שאלה בחללית, ב-18 ביוני 2016. ועדיין ביוטיוב. יוטיוב ישרוד יאב, גוגל ישרוד. תפיד אותי הזומבים והערפדים יתאגדו יחדיו וילחמו בנו. זה לא משנה, אנחנו נהיה בחלל. כל עוד הם צופים בחללית, אני בסדר עם זה, ואם הם משתמשים ב-Q&A, אז אני בכלל באדם. אוקיי, רצית להציג את האייטם הראשון. יואב, יש לי שאלה. כן, קרן מפיקת התוכנית המופלאה. שמתי לב שעל חולצתך מופיע תמונה של מאדים. אבל תהיתי, אתה צריך לעמוד בשביל זה כמה. מאדים, מאדים. ותהיתי, האם יש איזושהי תוכנית להתחיל להגיע למאדים באופן קבוע? אני רוצה לדעת אם באמת יש חיוך כזה על מאדים. עוד לא גילו אותו, אולי. סתם. נניח שיש לי מזוודה ואני רוצה לשלוח אותה למאדים. איך אני אעשה את זה, יואב? ובכן, מסתבר שבעוד שנים לא רבות יהיו. יש, אנחנו מדברים כמעט כל תוכנית על מעלליהם של חברת SpaceX, חברה חלוצה בתחום החלל והשיגורים לחלל, וחלל להיות ההספקה לתחנת החלל, והחזון שלהם, כמו שאנחנו מזכירים הרבה פעמים, הוא להגיע למאדים ולהביא לשם אנשים, לא לביקור סתם, אלא להתיישבות, ממש להעביר את הציביליזציה שלנו גם למאדים, להעביר הרבה אנשים למאדים. מתי זה יקרה ואיך בדיוק מתכוונים לעשות את זה ואת כל הפרטים והשלבים של התהליך הזה, זה משהו שהם עדיין לא חשפו, זה משהו שהם עתידים לחשוף במהלך השנה הנוכחית. בינתיים הם מפזרים רמזים וטיזרים לגבי מה שהולך לקרות, אבל במהלך השבועיים האחרונים אמרו כמה דברים מאוד מעניינים, ספציפית המנכ״ל של אילון מאסק, דיבר על כך שב-2024 האנשים הראשונים יגיעו באמצעות SpaceX למאדים, שזה היה דבר מאוד מעניין לשמוע, אבל עכשיו יש גם כמה פרטים נוספים לגבי זה. כבר לפני זה נחשף שבעוד שנתיים, ב-2018, הם הולכים לשגר חללית דרגון, שזו החללית שהם שולחים עכשיו לתחנת החלל הבינלאומית בצורה קבועה עם מטען, אבל הדרגון 2 זו חללית שהולכת להיות מאוישת, והחל מהשנה הבאה כבר תתחיל להטיס אנשים, אסטרונאוטים, בעיקר אמריקאים, אל תחנת החלל הבינלאומית. שזה אוסמי באופן כן? כללי. כשהכוונה שלהם בסופו של דבר שהחללית הזאת תוכל גם להטיס אנשים למקומות אחרים, ברחבי מערכת השמש. החללית... אמרת שעוד שנתיים היא תתחיל במאויש? לא. לא, עוד שנה היא תתחיל לטוס עם אנשים סביב כדור הארץ ואל תחנת החלל הבינלאומית. אל מאדים הם הולכים לשלוח חללית או חלליות מהסוג הזה בלי אנשים בשלב הראשון. אל מאדים, עם ניסיון נחיתה ככל הנראה. מה הם יעשו עם זה? כנראה ייקחו איתם מטען מדעי, כי זה הולכת להיות החללית הגדולה והכבדה ביותר בסדר גודל, מכל מה שנחת עד היום על מאדים. והם יצטרכו להוכיח את זה כמובן, אבל אם כבר נוסעים לשם, אז הם ייקחו איתם ציוד מדעי ותשתיות וכל מיני דברים אחרים שאפשר להשתמש בהם בנגלות הבאות. כשהכוונה שלהם היא כל שנתיים, כאשר חלון ההזדמנויות לטיסות למאדים נפתח, אז ישגרו חלליות ברבים אל מאדים, כך שאפשר להגיד שהחל מעוד שנתיים, יש טיסות קבועות למאדים, ואם אנחנו רוצים לקחת את המזוודה של קרן, למשל, אל מאדים, אנחנו רק צריכים to book it, כן? לקנות לה כרטיס והמזוודה תוכל להגיע לשם בשלב זה. אני חושבת שיש כאן רעיון לסטארט-אפ, צריך סוכנות נסיעות. אז הכוונה היא שכרגע יש רכבת מטען כזו, שיודעים בדיוק מתי זמני היציאה שלה, כך שזה לא צריך להפתיע אף אחד, ובעוד כמה מחזורים כאלה, בשנת 2020, כבר להתחיל לשלוח חלליות מדגמים יותר מתקדמים, בשביל שב-2024 אפשר יהיה לשלוח, להתחיל לשלוח אנשים. שזה דבר ממש ממש מגניב. ממש. הכוונה שלהם בסופו של דבר זה לא לשלוח קבוצות קטנות של אנשים למאדים, אלא לא להסתפק בחלליות של 3-4-7 אנשים בכל טיסה, אלא למצוא את הדרך להטיס מאות אנשים למאדים. בבת אחת? כן, כן. למה להטיס רק 10? הם אומרים שבשביל להקים עיר על מאדים למשל, זה לא ילך עם תחבורה במנות קטנות. זה לא יכול לעבוד בצורה הזו. זה צריך להיות, למצוא דרך לעשות את זה בכמויות יותר גדולות. זה כבר צריך אנטרפרייז בשביל זה. למשל, כן, אבל יש, הם עובדים על איזשהו פרויקט שנקרא מרס קולוניאל טרנספורטר. הם לא בדיוק חושפים על מה מדובר, יודעים שהם עובדים על מנועים הרבה יותר חזקים וגדולים מכל מה שהיה אי פעם כרגע, זאת אומרת, עד לנקודת זמן זו. ומה בדיוק הם מתכננים, יש כל מיני ספקולציות שונות ומשונות, שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל בכל אופן, בספטמבר או באוקטובר, בכנס החלל הבינלאומי הגדול שיהיה במקסיקו השנה, אז הם הולכים לחשוף את הסיפור הזה. אז הולך להיות מאוד מעניין לשמוע את זה, אבל בינתיים יש סיבה להתרגש, כי עד עכשיו כל מה שהם הבטיחו בסופו של דבר קרה, כמו למשל, הנושא של הטילים שחוזרים חזרה ונוחתים נחיתה מדויקת. ומצייצים תוך כדי. זה לא באחריותם, אבל... לי נשמע שמה שאמרת שעוד שנתיים, הכוונה זה לשלוח משהו גדול ומסיבי, והוא באמת ינחת שם, זה כבר הישג מפני עצמו. נכון. כי הם לא עשו, אף אחד לא ינחית כזה דבר מסיבי בשום... כאילו, זה חידוש בפני עצמו. נכון, קיוריוסיטי הייתה הדבר הכי גדול שנחת עד היום על מאדים, ובנחיתה שלה, המסה שלה הייתה 900 קילו. כן, זה מכונית פחות או יותר. כן, מכונית קטנה. כן. הם הולכים להנחית משהו ששוקל כמה טונות. זהו, זה חידוש אז, ממש. זה חידוש איך לעשות את זה ואיך להנחית אותה שם בצורה מדויקת. יש בזה הרבה דברים שלא נעשו אף פעם, הרבה פרטים שלא נוסו אף פעם, אבל מסתבר שהם מנסים אותם כל הזמן, זאת אומרת, הם עושים כל מיני, הם מנצלים את מה שהם עושים עכשיו ממילא, כמו טילים שטסים לחלל וחוזרים חזרה לאטמוספירה ונוחתים בצורה מדויקת, והם משתמשים בביצועים האלה בשביל לתכנן דברים כלפי מאדים, למשל להפעיל את המנועים שלהם בגובה של כמה עשרות קילומטרים, זה מדמה את הצפיפות האטמוספירה שיש במאדים ואת הכוחות האווירודינמיים שיש שם. יכול להיות שכל הניסויים האלה הם בעצם היו הכנה בשביל זה? זה בדיוק כך, הכל מתוכנן כחלק מתוכנית לטווח ארוך, זה שמספקים עכשיו הספקה לתחנת החלל, זה בעצם דרך לממן את כל התהליך הזה, את כל הסיפור הזה. השיגורים שהם הצליחו להוזיל בצורה מאוד משמעותית, זה גם חלק מזה, כי אי אפשר לדבר על תוכניות מסיביות, למאדים או למקומות אחרים, אם השיגורים עולים כל כך הרבה, וכן הלאה וכן הלאה. זה הכל חלק מתוכנית אחת גדולה, שאנחנו עכשיו חווים את ההתחלה שלה, שזה מאוד מגניב. יש לנו בעיה בקיונדי. אוקיי. הוא לא עובד. אוקיי, אנחנו גם לא מופתעים מזה כל כך. אז אנשים שצופים בנו, אנא שאלו שאלות דרך הפייסבוק, בשרשור השאלות בפייסבוק, או דרך הטוויטר, ואני מנסה לפתור את זה, אפשר גם במזרק או בקוד מורס. אפשר גם עם יונים. כן. אבל עדיף שלא, כי יכול להיות שהחתוללית תתפוס אותם ותאכל אותם. שהם אורבים. אפשר לא לראות, אנחנו נגד כלי נשק and stuff. אוקיי. אוקיי, אז זו הייתה הודעה ואני מצטערת שהיא לא קשורה בכלל לדברים מגניבים כמו לטוס למאדים, אם כי אני די בטוחה שאם נעשה הנגאוט און-אייר ממאדים, עדיין ה-Q&A לא יעבור. כן. אוקיי, אני הולך לדבר גם על שיגור נוסף שהולך להיות מחר. מחר? כן, שיגור לכמעט חלל, אנחנו מדברים על חברת בלו אוריג'ין. החברה שהשיגה את ספייסיקס בלהנחית את הטיל על הרגליים פעמיים. גם בלהנחית את הטיל על הרגליים וגם בלהנחית אותו פעמיים. אבל אהבתי את ההגדרה המדעית כמעט חלל. זה כמעט חלל, כן. זה תת מסלול, הם מגיעים לחלל, אבל זה לגובה של 100 קילומטר, אבל הם לא מגיעים למסלול, הם לא מנסים, זה בינתיים לא מה שהם עושים. זה טיל שהולך להטיס קפסולה שתהיה מאוישת בעתיד, עם חלונות גדולים, ואז אנשים שנמצאים בפנים יכולים לראות את כדור הארץ מהחלל למשך זמן קצר ולרחף קצת, שזה הכל נחמד מאוד. אבל בשביל להצליח לעשות את זה, צריך כמובן להוכיח שהדבר הזה עובד ושהוא בטוח לחלוטין. כי אחרת אף אחד לא ייתן להם להטיס אנשים. ולכן, חוץ מזה שהם עשו כבר את השיגור הזה ואת ההצנחה של הקפסולה שנחתה במדבר בצורה מאוד מאוד בטוחה ורקה, הם עשו את זה כבר 3 פעמים, אם אני לא טועה. אם אני טועה זה 4, כן? זה לא פחות מזה. בהצלחה גדולה, הטיל הזה גם חוזר חזרה לאתר הנחיתה שלו, ולמעשה 3 הפעמים שהם שיגרו, הם שיגרו את אותו טיל, שזה בכלל דבר מאוד חדשני ולא רגיל. מה שהם הולכים לעשות מחר זה 2 דברים חדשים. אחד הוא חדש במובן התקשורתי, שזה אומר שזו הפעם הראשונה שהם ישגרו אותו וישדרו את הוידאו של השיגור בלייב. הפעם הראשונה שהם עושים את זה, בדרך כלל זה היה מאוד חשאי כזה, והם סיפרו לכולם מה קרה רק אחרי שזה כבר קרה. זה אומר שעכשיו יש להם יותר ביטחון עצמי. יש להם הרבה יותר ביטחון עצמי, אבל שימו לב מה הם הולכים לעשות בנוסף, הם הולכים לנסות להכשיל את עצמם. אם לא הולך, גם... הם ישימו פלייבק פשוט. רגע, סליחה? הם הולכים לבצע את אותו דבר שהם עשו כבר כמה פעמים, רק שהפעם... עם ידיים קשורות מאחורי הגב. רק שהפעם המצנחים לא הולכים להיפתח במצב, בצורה נומינלית, הולך להיות כשל של מצנח. ולהראות שלמרות זאת, הקראש דאמיז שבפנים כנראה צריך להראות שהם עדיין שורדים את זה בצורה סבירה. זה בעצם כמו ניסויי תאונות של רכבים, מה שהם עושים. זה לגמרי ניסוי תאונות של רכבים. לא, כי הם לא הולכים להציג תאונה, הם הולכים להצליח, הם מקווים להצליח, להוכיח הצלחה למרות הכשל, שזה נדרש, כי אנחנו רוצים, המטרה היא לא להראות עד כמה זה יכול להרוג אנשים או משהו כזה, זה לא הכוונה, הכוונה היא להראות שגם במצבים של כשל חמור, כמו שמצנח לא נפתח, כמו שצריך, עדיין אנשים שיהיו בפנים ישרדו בצורה טובה, ולכן זה נחשב בטוח. בנוסף, כפי שקראתי לקפסולה הזו, יש גם רקטות בשביל להאט את הנפילה, שישתמשו בהם רק אם זה איזשהו מצב כשל, שהמהירות מהירה מדי, מהירות ירידה לקרקע, כך שהם בפירוש חושבים על מצבים כאלה, ואנחנו נקווה לראות את זה מחר, זה מחר, אני מיד אבדוק מתי, זה נדמה לי בסביבות 5:30 שעון ישראל. מגניב, אז זה אפילו בשעה נוכל לצפות בחלליות מתרסקות. כן, זה השעה שבה אני מפסיק את העבודה במשרד בשביל לצפות בדברים. אתה צופה בדברים בזמן שאתה במשרד? זה נדרש, זה 5:15. 5:15, אל תפספסו את ההתרסקות של בלו אורג'ין. עכשיו אתם במשרד הם גם יפסיקו כדי לצפות. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הבטוחים בעצמם, יכול להיות שהם אומרים, טוב, מאחר ובכל מקרה אנחנו הולכים לבחון סוג של התרסקות שיכול להיות שהיא לא תצליח, אז אין לנו כל כך מה להפסיד פה. אז הם יוסיפו קונפטי. אני לא יודע מה הם יוסיפים. זה ברווזונים. אבל זה יהיה מעניין כי בגלל שחברות האלה, הן הולכות לספק שירות מסוים לציבור, מה שהן הולכים למכור לציבור, הם צריכים להיות מאוד תקשורתיים, ולכן זה יהיה מעניין לראות את זה. אני בהחלט אשמח לעלות על חללית, שראיתי שמתרסקת, ובכל זאת הקראש דאמיז לא ניזוקו. לקראש דאמיז שלו. כן, אנחנו נבדוק מה קורה עם זה. אוקיי. בינתיים, התקשורת הפופולרית רועשת מזה שנאסא גילו ירח חדש לכדור הארץ. מה? רגע, שנייה, לא עושים את זה ככה. יואב? מה? האם אמנם גילו ירח חדש לכדור הארץ? למה את שואלת אותי? יעל לי זו שתענה לך על השאלה הזאת. יעל, אבל זה לא סופרנובה טייפ 1B, נכון שזה לא סופרנובה טייפ 1B, יעל? לא, לא, וגם לא טייפ 1A, שאותם אני מכירה יותר טוב מה טייפ 1B, אבל זה גם לא בדיוק ירח, הם קראו לזה קוואזי ירח. למה קוואזי ירח? כי הוא רק נראה כאילו שהוא מקיף אותנו. זה מאוד מעניין, אז שנייה. דבר ראשון, רגע, שנייה. הנה. אז ככה. זה בערך מה שרואים, ועל סמך הציור הזה אני טיפה אנסה להסביר מה מדובר. מה שקרה, קוראים לגוף החמוד הזה 2016 HO3, זה אסטרואיד. עכשיו, האסטרואיד נמצא במסלול יחסית דומה למסלול של כדור הארץ. והוא כזה, הנה, אם זה השמש פה בפנים, אתם רואים את החץ שלי, נכון? חץ קטן וחמוד. כן, הוא מתוקי. זה לא קנה מידה, כן? אבל השמש פה, אז כדור הארץ עושה את המסלול האפור, ותתעלמו רגע מכל העיגולים האלה, האסטרואיד עושה את המסלול הצהוב, ירוק, לא יודעת איך נקרא לזה. מה שבעצם קורה זה שהמסלולים האלה, הם חלק מהזמן כדור הארץ קרוב יותר, חלק מהזמן האסטרואיד קרוב יותר. וכשגוף קרוב יותר לשמש, הוא נע מהר יותר. אז חלק מהזמן כדור הארץ נע מהר יותר, חלק מהזמן האסטרואיד נע מהר יותר. ואז יוצא שהם כל פעם עוקפים אחד את השני. ויחד עם העקיפה אחד את השני, הוא בעצם מה שקורה, מה שהעיגולים האלה מראים, זה מנקודת מבט של כדור הארץ, מה קורה. אז מה שקורה זה בעצם פעם אחת, הוא נע קצת יותר מהר ועוקף אותנו, ואז מגיעים לצד השני של השמש, ופתאום כדור הארץ קרוב יותר, ואז זה מתהפך. וככה זה הולך כך הלוך ושוב. אני רוצה להפסיק את השיתוף. רגע, להפסיק את השיתוף. הפסקתי את השיתוף, יופי. בעצם זה כזה דבר. אם זה האסטרואיד, אתה אתה רוצה להעביר לי אותו? רגע, בואי ננסה, רגע. הופ, העברת לי את הסלוטי בטעות. לא נורא, ככה זה עובד אצלנו. זה ההשפעה של הפורטל. אנחנו נוותר על השמש כרגע, כי אין לי עוד יד. בעצם יש לנו את כדור הארץ ואת האסטרואיד. אז אני אנסה להדגים, הם בעצם מתקדמים, עכשיו בהתחלה כדור הארץ מהר יותר, אז אני יצאתי מהמצלמה, אז ואז הם חוזרים, ואז הוא עוקף אותו. ואז זה עוד סיבוב, ואז הוא עוקף חזרה. אז אם הצלחתי להדגים בערך. אז מה שקורה זה בעצם מנקודת מבט שלנו, זה נראה, אם אנחנו, אם מקבעים את המצב ומתעלמים מהשמש, אנחנו בעצם לא רואים את עצמנו זזים, נכון? אז בנקודת המבט שלנו אנחנו מרגישים שהוא בעצם סובב סביבנו. יחד עם זה שהוא סובב סביבנו, המסלול שלו הוא מוטה. אז הוא כאילו גם סובב סביבנו וגם קופץ מעלה מטה. נורא מגניב. עכשיו, בגלל זה קוראים זה קוואזי ירח, כי הוא לא באמת מקיף אותנו, אלא הוא מקיף את השמש ועושה דבר מוזר ביחס אליהם. זאת אומרת שאין שום שלב שבו הוא מקיף את כדור הארץ. הוא לא מקיף אותנו באופן נפרד מהשמש, אבל הוא נראה כאילו מקיף אותנו, ולכן הם לא הגדירו אותו באמת ירח, אלא סוג של קוואזי ירח, וזה ממש מגדיר. עכשיו, המרחק שלו מכדור הארץ הוא בין 40 ל-100 מרחקי ירח, כלומר המרחק שלנו לירח, פי 40 עד פי 100, כי המסלול הוא לא מעגלי, זה נע, וזה, ואם שמתם לב, זה הרבה או מעט פי מהמאה? זה הרבה, בשביל להיות ירח, זה הרבה, וגם זה גוף קטן, גם במטרים שלו הוא בין 40 ל-100. זה מיליוני קילומטרים מכדור הארץ. אני מרגישה קצת מרומה. זה גם לא פעם ראשונה. הוא לא נשמע לא ירח. יש כמה, יש כמה... נכון, לא ירח, אמרתי לך מראש שזה לא ירח. יש כמה גופים כאלה שמתנהגים בצורה הזו, ופעם בכמה זמן מי שנזכר בהם, ואז כותב עליהם משהו, ואז בכל ערוצי החדשות קוראים לזה עוד התגלה ירח לכדור הארץ. כן, אז טוב, אז לא, הם לא אמרו ירח, הם אמרו מראש קוואזי ירח. בשום מקום, אני לא מדברת על אתרי חדשות פופולריים, משהו עובדי מדעי, שם הם אוהבים לכתוב מה שהם רוצים, אבל במקומות המדעיים שאפשר לסמוך על מה שהם כותבים, הם קראו לזה קוואזי, אמרו בערך. עכשיו, הוא קטן, הוא בין 40 ל-100 מטר הקוטר שלו בסך הכל, זאת אומרת, זה עוד דורש מדידות. עכשיו, אם שמתם לב בסרטוט שראיתי לכם, המסלול סביב כדור הארץ הוא לא חוזר על עצמו, הוא כל פעם זז בעצם. וזה אומר שזה לא מסלול יציב, כלומר, הוא לא יישאר ככה לנצח. אבל מסימולציות שעשו, זאת אומרת, הכוח משיכה של כדור הארץ דואג להחזיק אותו קרוב, אבל זה לא יהיה לתמיד. מסימולציות שעשו, הוא ככה כבר בערך 100 שנה, והוא יישאר ככה לעוד כמה מאות שנים. אז זה די יציב. אבל ב-2003 היה אחד כזה שברח כבר. כלומר, הוא היה ונעלם. מה זאת ברח? זה מסלול לא יציב, זה אומר שהוא יכול להישאר, השאלה לכמה זמן, זאת אומרת, סדרי גודל של אבולוציה, לא יציב יכול להיות גם 50,000 שנה, כן? אבל כרגע הם אומרים שלכמה מאות שנים הוא עוד יישאר לפני שהוא יברח לנו, אבל היו כאלה שהיו לתקופה והלכו. אני יכולה, אפשר לראות אותו? כאילו אם אני אכוון טלסקופ למקום הנכון בזמן הנכון אני אראה אותו? או שהוא זז מהר מדי? מה, לא, ראו אותו. בטלסקופ רגיל לגמרי? לא יודעת, טלסקופ ביתי, אבל גוף של 40 עד 100 מטר במרחק של, מה זה, הירח הוא 40 אלף קילומטר? 400, המרחק 400 אלף. אז תכפיל את זה בעוד 40? הרבה. זה 16 ואחריו הרבה מאוד אפסים. לא, ראו אותו, אני לא יודעת עם איזה טלסקופ, רגע שנייה, אולי משהו ב... זה עם טלסקופ. לא, הפן סטארס בהוואי, איתו גילו אותו. אוקיי. הטלסקופ בהוואי זה טלסקופ רציני מאוד, זה לא איזה משהו איתן. אז השלב הראשון הוא לנסוע להוואי. אוקיי, יואב. אוקיי. אבל למה את צריכה? הם כבר צילמו, יש תמונות ממוחשבות, את לא צריכה לנסוע לשם כדי להסתכל שוב. את הורסת לי הכל, גאל! שומרים הכל היום. וגילו אותו ממש לאחרונה, לפני חודש גילו אותו לראשונה. אוקיי, אז רגע, עכשיו, אנחנו מדברים עדיין על אסטרואיד שעובר קרוב לכדור הארץ, אז האם יש סיכוי שיפגע בנו? אז בגלל זה בכלל גילו אותו, כי זה בתוכנית שמחפשת Near Earth Asteroids, זה מחפשת אסטרואידים שיכולים לאיים עלינו. וברגע שהם מוצאים, רואים אחד כזה, הם מתחילים לחשב את המסלול שלו קדימה המון בשנים גם, כדי לראות אם הוא מאיים עלינו. זה הסיבה שבכלל גילו אותו. ואז גילו לפי החישובים שהוא עושה מסלול נורא מגניב. לא כתבו שם שום דבר על איום בזמן הקרוב ממנו. כן, בסך הכל... 100 מרחקי ירח, זה לא באמת משהו קרוב. זה לא נחשב קרוב, נכון. בשום קנה מידה. בינתיים חברינו בפייסבוק מקשרים לי לינקים לדברים שהם ממש יפים, אבל אני לא יכולה להעלות אותם, אז אנחנו נשים אותם אחר כך בדף באופן רשמי. כן, על אסטרואידים נוספים שמתקפים את השמש קרוב לכדור הארץ. זה נורא יפה, תודה גליה. גליה בהט, שלראשונה מופיעה בתוכנית לדעתי. אז היא יקירת התוכנית. היא לא יקירת התוכנית, כי היא לא שאלה ב-Q&A. אבל אין Q&A היום. חברים, נסגרה רשימת יקירי התוכנית. יש רשימת קריטריונים, אין מה לעשות. נפלא, קרן, נפלא. אל תעזרו, חכו, תקווה לכם להישאר. אז מבריחה לנו צופים חדשים. עוד דבר שקרה השבוע, שפורסם השבוע, וזה היה אייטם שידידנו דוקטור בועז קרני היה אמור להציג, אבל ננסה להיכנס לנעליו הגדולות. רגע, אתה צריך... קרן, זה היה חיקוי של בועז מה שעשית רגע? לא, אני רוצה לציין, אם אתה רוצה לעשות חיקוי של בועז... אני לא רוצה לעשות חיקוי של בועז. אז קודם כל צריך להישען לאחור, אחרי זה אתה צריך להתחיל לדבר במילים נורא מסובכות שאני לא מבינה. תגיד דברים נורא מסובכים, תגיד משהו עליך. אני הולך לדבר על תהליך אקספוננציאלי, אינטרפיניטסימלי, ועם זה אנחנו ננסה להסתדר. עכשיו אני אדבר ברצינות על מה שקרה בפרויקט LIGO, שעליו אנחנו דיברנו, כי שם גילו לאחרונה את הגלים הכבידתיים. גילו לאחרונה, זה גילו בספטמבר, אבל פרסמו רק בתחילת השנה, וזה היה משהו יוצא מגדר הרגיל, ומשהו שהתייחסו אליו בתור משהו שעלול להיות מאוד נדיר, וזה... בינתיים הסתבר שהם גילו שוב עוד תנודה שמקורה ב חורים שחורים שהתמזגו במקום אחר אבל שוב זה בצורה מובהקת גילו את זה בשני אתרי המדידה בארצות הברית הפעם אפילו זה הרבה יותר קטן ממה שהורגש פעם קודמת. הגלים האלה הם המכשירים האלה כל כך רגישים, היה כתוב שגודל התנודה שהורגש הוא בשינוי, הרי יש שם קרן לייזר שמודדת אורך בעצם, שמודדת מרחק, ויפה, שמודדת מרחק על פני כך וכך קילומטרים, אני כבר לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל זה פחות חשוב, והשינוי שנמדד הוא שינוי של 300 טריליוניות הטריליונית של, של המרחק שהם מודדים. כלומר, השינוי הוא כזה זערורי, שעצם זה שמסוגלים בכלל למדוד אותו, זה, זה מראה עד כמה הטכנולוגיה הזו מדהימה וייחודית. הם גם אומרים שעצם זה שגילינו בטווח זמן יחסית קצר אירוע נוסף, מראה עד כמה הדבר הזה הולך להיות שימושי בעתיד הקרוב. וכבר הזכרנו פעם קודמת שדיברנו על הנושא הזה, שכבר מוקמים עוד מצפים גרביטציונים כאלה, בשביל שאפשר יהיה לעשות טריאנגולציה ולזהות בדיוק מאיפה, מה המקור של המדידות האלה, ולעשות מדידות הרבה יותר מדויקות בצורה הזו. אז, מחקר, מתקן נוסף למחקר, לתצפית של גלים כבידתיים, הולך להתחיל לפעול בתחילת השנה הבאה, תחילת 2017 באיטליה, ועוד נוספים קמים ביפן ובעוד כמה מקומות, כך שזה באמת, באמת ההתחלה של, של המדע החדש הזה שנקרא תצפיות גרביטציוניות. מה החשיבות של להקים מיליונים כאלה בעולם? כמו שככל שיש יותר טלסקופים, אנחנו מגלים יותר דברים, אז ככל שיש יותר מצפים מסוגים אחרים, אנחנו מגלים יותר דברים בצורות מדידה החדשות שאנחנו משתמשים בהם עכשיו. אז חשוב גם בחצי כדור הדרומי. אני חושב שמה שחשוב בעיקר זה המרחק ביניהם. זאת אומרת, אם יש לנו שניים בארצות הברית ועוד אחד באירופה, ואחר כך עוד אחד באסיה, זה כבר מכסה אזורים גדולים על פני כדור הארץ, כי בסך הכל הגלים האלה נעים במרחבי החלל בצורה כזו שאנחנו יכולים, שאנחנו נמדוד אותם בכל מקום שבו יהיה מצפה כזה, לא משנה באיזה צד של כדור הארץ, כי זה משפיע על כל כדור הארץ גם. שום דבר לא חוסם אותם הרי. הדבר שחשוב פה זה הרגישות של כלי המדידה. ובעתיד, כשיהיו מצפים כאלה בחלל, שהמרחק בין הגלאים יהיה הרבה יותר גדול, מדברים על מיליוני קילומטרים אפילו, אז אפשר יהיה לעשות מדידות אפילו הרבה הרבה יותר מדויקות מה שעושים עכשיו. אז זה עתיד, אולי לא העתיד הרחוק אפילו, אז זה ממש מגניב. אתה בעיה אחת. כלי מדידה מסוג חדש ושונה, זה לא... נכון, אתם שמאפשר לנו... כאילו טלסקופים יותר טובים ובאורכי גל שונים ובדיוק אחר, אבל זה עדיין אותו סוג של כלי מדידה. וזה מין משהו חדש לגמרי, שזה מה ש... נכון, זה, זה, זה, זה כמו בעבר היו מצפים חדשים שהתחילו למדוד באורכי גל שונים למשל. התחילו לשים טלסקופי קרינת גמא בחלל, כי אי אפשר למדוד קרינת גמא מכדור הארץ, כי האטמוספירה חוסמת את אורכי הגל האלה. התחילו לשים כאלה... כן, התחילו לשים כאלה, זה נכון. התחילו לשים כאלה בחלל גם כן מסיבות של לזהות כל מיני ניסויים של הסובייטים מהצד השני של הירח וכל מיני דברים ג'יימס בונדים כאלה. ופתאום גילו שיש בגלקסיה ובשאר יקום כל מיני דברים שהתחיל לקרוא למתפרצויות גמא, שזה גילה לנו דבר חדש שקורה ביקום, שאנחנו עדיין חוקרים את זה. זה קרה כבר לפני עשרות שנים, וזה עדיין משהו מאוד מאוד חם היום. והנושא הזה, שהוא אפילו, זה לא אורכי גל בכלל, זה משהו אחר, זה כמו חוש חדש. חוש חדש שיש לנו, ואנחנו יכולים לחוש בו את היקום וללמוד עליו. אז זה באמת ממש מגיע. אני יכולה להגיד מה הייתה הבעיה שלך בחיקוי של בועז? שלא אמרתי מילים ארוכות יותר מ-10 אותיות. כן, הבנתי כל מה שאמרת. אוקיי. אני מצטער. אוקיי, לפחות לבועז. תודה. את באמת נשמעת חכמה יותר עכשיו. תודה. עכשיו תגידי את זה לאחור. אנחנו נוותר על זה הפעם. כן. מרי פופינס הייתה יודעת לעשות את זה. חסר לנו, אני בטוחה. אנחנו עוד לא סיימנו. זהו, אני מסתכלת על רשימת האייטמים, ולדעתי אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו. כן, אנחנו דיברנו על פסולת חלל, מספר פעמים, הרבה פעמים. קרן רוצה להסביר לכם משהו לגבי פסולת חלל. לא, לא באמת. אני, okay. אני, היה לי רעיון איך לעשות את זה, אבל זה יצא ממש ממש מטופש, שכוללת סופרמן והשלחה של דברים בתוך השמש. סופרמן הוא פולט חלק. למה לא מגנטו, אם כבר? נכון, הוא לא זרק טילים גרעינים לשמש או משהו? טילים גרעינים לשמש, כן, כן. הדרך היעילה ביותר להיפטר מפסולת חלל, כידוע, זה למצוא חייזר שיעוף לחלל, יאסוף את כל הפסולת ברשת, ויזרוק אותה לתוך השמש. זה נשמע דבר מחריד. ואז הוא יחזור. כי... מוזר שאמרת את זה, כי בדיוק יש חברה שם, לא סתם. יום, סבר לנו על הפיתוחים. אני רק רוצה להגיד לכם שאם מישהו זורק את כל הפסולת הגרעינית לשמש, והוא מפספס בקצת, אז זה מה שזה יחזור אלינו. אוקיי? איך אפשר לפספס את השמש? ממרחק של 150 מיליון קילומטר? הוא מנסה עד השמש, ראו אותו מגיע לשמש וזורק את זה פנימה. אוקיי, חברים, זה ממש טיפשי. מצטער סופרמן, כאילו. אולי הוא החזק באדם, אבל... אבל הוא לא חושב קדימה. אוקיי, אז פסולת חלל זה הדברים שנשארים בחלל, אחרי כל פעם שאנחנו משגרים דברים, ברגים עפים... כן, אבל אנחנו לא מדברים גם על בחלל, אלא ספציפית במסלול סביב כדור הארץ. כן. כי שם אנחנו נמצאים, שם הלוויינים שלנו נמצאים. וכשהלוויינים שלנו מפסיקים לעבוד, אז הם פסולת חלל. אני אדגים מה זה פסולת חלל. בעזרת, או, זה. מצוין, מצוין, אוקיי. זה פתק שיש עליו תזכורת, שלא לגמרי ברור מה כתוב עליה, וזו חללית שלנו. כן, היא מתפרסת לתפקידים חדשים כדי לא להפוך לסושי. שניהם ברודים, אז כנראה שזה יעבוד. והיא נמצאת במסלול סביב כדור הארץ, ואז היא נתקלת בפסולת חלל והופכת לסושי. אז צריך להיזהר מפסולת חלל, זה מפריע לנו. דברים במסלול סביב כדור הארץ, במסלול נמוך סביב כדור הארץ בעיקר, דברים הם מאוד מהירים. המהירות שלהם היא בערך 8 קילומטר בשנייה, קילומטר בשנייה, שזה בערך 28 אלף קילומטר בשעה. זה ממש ממש מהיר. זה כל כך מהיר שזה מקיף שדברים בגובה הזה, כמו תחנת החלל, כמו רוב הלוויינים, מקיפים את כדור הארץ תוך שעה וחצי. זה רק כל. ואז אם שני לוויינים או שני גופים, וזה לא משנה בכלל מה הגודל שלהם, מתנגשים אחד בשני במהירויות האלה, התוצאה היא קטסטרופלית. אוקיי? זה אומר שאם יש איזשהו דבר קטן, איזשהו חתיכת בורג, או אפילו חתיכת צבע, או חתיכת ציפוי שהתקלף מאיזשהו לוויין או איזשהו חללית, זה יכול לעשות חור כמו של קליע אקדח. ואם זה משהו יותר גדול, כמו לוויין, אז התוצאות הן כמו של פצצה מאוד גדולה, זה פשוט תוצאות מאוד מאוד הרסניות, ולכן עוקבים בקפידה אחרי כל הגופים שיש בחלל באמצעות מקאמים, ואפשר להבחין בגופים מאוד קטנים יחסית. כן, כמה קטן? בורג אפשר להבחין. קטן זה 15 סנטימטר, אוקיי? אבל, שוב, חתיכת ציפוי של משהו, הפתק הזה שקרן החזיקה קודם, זה הרבה יותר קטן, סביר להניח שמקאם מכדור הארץ לא יזהה אותה בכלל. אז יש פה בעיות מאוד מאוד גדולות, ואחד הדברים שדנים בהם כבר הרבה זמן, זה כל מיני פתרונות איך להיפטר מפסולת החלל שהולכת וגדלה, וככל שהביקוש להטיס לוויינים לחלל הולך וגדל, והוא גדל בצורה מדהימה בעשור האחרון, עם מגמות להתרחבות יותר ויותר, פסולת החלל הולכת ונעשית בעיה אמיתית כבר. לוויינים... אתה הגדרת כאן עוד בעיה, כי אם... האלה שבעצם הכי מסוכנים זה אלה שאנחנו לא מצליחים לראות, למרות שהם יותר קטנים, אנחנו לא יודעים שהם שם, יש הרבה מהם, אבל אנחנו לא יודעים שהם שם, אז אי אפשר להימנע מהם, והם גם יכולים לעשות נזק, אז דווקא אותם אנחנו צריכים לפנות, אבל אנחנו לא יודעים איפה הם. נכון, אז צריך למצוא כל מיני דרכים גם למעקב אחריהם, וגם לזיהוי שלהם, וגם מה שעדיין לא התחילו לעשות, זה להתחיל לפנות אותם, פשוט להתחיל לאסוף אותם. יש עם זה הרבה בעיות ועוסקים בזה בצורה מאוד רצינית, גם במונחים, גם בצד הפרקטי של איך לעשות את זה, וגם בצד המסחרי של העניינים האלה וההשלכות שלהם, וגם בעניין הביטוחי והמשפטי של מי אחראי לנזקים, או מי אחראי לפנות את הדברים האלה וכן הלאה. אז זה עולם שלם ועוסקים בזה בצורה מאוד מאוד רצינית, רק שזה עדיין לא קורה. בינתיים יש המון המון רעיונות שעל חלקם דיברנו על לאסוף אותם ברשת, ודיברנו על להאט את המהירות שלהם, ואפשר גם עם לייזרים וכל מיני דרכים אחרות איך לעשות את זה. אבל כשמדובר על דברים גדולים, כמו לוויינים שיצאו משירות, בדרך כלל משאירים להם קצת כוח בשביל להזיז אותם, נכון? זה נכון, זה המחויבות של בעלי הלוויינים. הבעיה היא שלפעמים לוויין פשוט מת, פשוט מתקלקל, ואז הלוויין לא יכול להוציא את עצמו ממסלול. ואז אנחנו בבעיה. מה שעכשיו הופיע, לפחות בפיד שלי, זה איזשהו רעיון חדש שנאסה החליטה לממן את המחקר ופיתוח שלו, שזה רעיון של לוויין מאוד מאוד קטן ומאוד לא רגיל, שאני אראה עכשיו איך שהדבר הזה נראה, זה בצורה הזאת. יואב, הלוויין שלך נראה לי מטריד. הלוויין זה הדבר הגדול או הדבר הקטן? זה הדבר הגדול, זה מין עטיפה, זה נראה כמו נייר עטיפה. ושמים על זה סרט ושולחים? קצת מזכיר לי טופס למילוי תשובות אמריקאיות במבחן. לגמרי, לגמרי. אז מה שהם מתארים זה איזשהו לוויין שנפרס גם כן מקיובסט, מלוויין קטן בגודל של 10 סנטימטר, כמו צורת קובייה, שפורס יריעה בגודל של בערך מטר, בשלב ראשון הם מדברים גם על משהו יותר גדול בהמשך, שמסוגל לנווט באמצעות מנועים, מסוגל להתכוונן לכל מיני פסולת שהוא מוצא באמצעות מצלמות, והוא מוקף בתאים סולריים כמו שאפשר לראות, כשהרעיון המעניין הוא שהוא מופעל על ידי, חומרים שבהשפעת זרם חשמלי המשנים את הצורה שלהם, בעצם כמו שהשרירים של גוף האדם עובדים. וככה אפשר לארוז את החפץ שמוצאים, פשוט ממש לתפוס אותו עם האריזה הזו, ואז להחזיר אותו חזרה לאטמוספירה. והרעיון הוא שברגע שמדובר על משהו מאוד מאוד קטן, בגודל של קיובסט, אנחנו מדברים על משהו כזה, בגודל שלו, אוקיי, כזה, אז הוא יהיה גם זול יחסית, ואז לא צריך להעלות מטעני ענק לחלל, חלליות מאוד מאוד גדולות בשביל לאסוף את הפסולת הזו. אז בעצם הוא יזרוק את הפסולת הקטנה לאטמוספירה, זה יישרף וגמרנו. נכון, נכון. זה נייר העטיפה היעיל ביותר בהיסטוריה של ניירות העטיפה ביקום. רק לוודא שהנייר העטיפה זה עשוי מחומר ממוחזר. תראו, מחומרים שנוצרו על כדור הארץ, ואחרי שהוא יישרף באטמוספירה, הוא יחזור להיות חלק מכדור הארץ. הוא יתמחזר, כן. נשמע מאוד מרגש, באמת מרגש. כן. אז זה עוד רעיון מעניין, אנחנו נקווה שהדברים האלה ורעיונות נוספים אחרים יגיעו לידי הגשמה, כי באמת באמת צריך אותם. וזה יפה לראות שכל מיני רעיונות טכנולוגיים כאלה מתחילים לבצר. זה מגניב. לקבל צורה. זה קרום אור וגידים. קרום אור וגידים. דבר נוסף שקרה בשבוע האחרון קשור לחללית בשם סיגנוס. זו החללית שאני מראה לכם פה. החללית הזו זו חללית מטען של חברה פרטית בשם אורביטל סיינסס, חברה אמריקאית שכבר מתכיסה אותה כבר כמה שנים אל תחנת החלל. אני חושב שאולי אפילו אנחנו דיווחנו על השיגור הראשון שלה לפני שנתיים, שלוש. אתה יודע שיש UFO בצד שמאל למעלה בתמונה הזאת, נכון? זה השתקפות של אגם בכדור הארץ, או של ים כלשהו. UFO, למה אתה הורס תמיד? אני הורס, אני פה בשביל להרוס. תפסיק להרוס דברים. אז החללית הזו, שבתמונה הזו נראית שהיא מחוברת לתחנת החלל הבינלאומית, הביאה אספקה של טונות של מטען, של ציוד, אספקה, חלקי חילוף, מטענים נוספים, ניסויים מדעיים כנראה, לתחנת החלל הבינלאומית. אחר כך עושים איתה מה שעושים עם כל חלליות ההספקה שמגיעות לתחנת החלל, אלה חלליות רובוטיות, הן לא מאוישות בכלל, האסטרונאוטים ממלאים אותם במשהו כמו טון וחצי של אשפה, כן? ושולחים אותה חזרה לאטמוספירה, ובאטמוספירה היא גם מתפרקת, נשרפת ולא נשאר מנה יותר דבר. וזה עולה בעצם לחללית עצמה בעצם. נכון, נכון. וזו הדרך בעצם של תחנת החלל להיפטר מהמטען הלא שימושי יותר שיש עליה, או דברים שאין יותר סיבה להחזיק, או פשוט פסולת. כי מה לעשות, יש פסולת. הפעם החליטו לנצל את זה שיש חללית שהולכת אל סופה, ולהלביש עליה כבר איזשהו ניסוי, שהוא ניסוי שבדרך כלל מאוד מאוד מאוד נמנעים מלעשות בחלליות, במיוחד בחלליות מאוישות, וזה ניסוי שכולל אש גלויה. מה שהם רוצים, מה שהם רצו לעשות, ואנחנו גם דיברנו על התוכנית לעשות את זה, בעבר באחת התוכניות שעברו, וזה לראות מה קורה ללהבה בחלל, ועשו כבר ניסויים כאלה בקנה מידה מאוד קטן בתחנת החלל הבינלאומית, של להראות איך נראית להבה של נר בחלל, איך נראות להבות קטנות, פה רצו משהו הרבה יותר גדול מזה. הם לקחו מטען גדול, נדמה לי בגודל של כמטר בערך, ששמו בו בד דק מתוח, שבצד אחד שלו יש נגדים חשמליים שיוצרים את החום שדרוש בשביל להציט אותו, ואז לראות איך האש מתקדמת לכיוון הצד השני. כן. זה רעיון חכם. זה רעיון ממש ממש רע לעשות אותו בתוך חללית שבה יש אנשים, ולכן אי אפשר היה להפעיל אותו כל עוד עדיין שם, האסטרונאוטים שהיו שם היו צריכים... מה אחוז החמצן בחללית שעושים את זה? כי יותר מדי אחוז חמצן זה לא טוב בשביל... לא, אני חושב שהם רצו לבדוק את הבערה הזו בתנאים של הסביבה שהאסטרונאוטים נמצאים בה, זאת אומרת, אחוז חמצן כמו שיש לנו באטמוספירה כאן, או בתחנת החלל בכל אופן, אבל הרעיון המעניין הוא לראות באמת איך האש מתנהגת, אם הבערה תימשך יותר זמן או פחות זמן, או אם היא תתקדם בצורות שונות, ואיך חוסר הכבידה ישפיע עליה. וזה מה שראו, ואם אני אצליח, אני אראה לכם... איך באמת נראה בירה של נר בלי כבידה? זה כדורי. זה כדורי, וזה בהחלט, זה בהחלט... זה צמרירי ונעים? לא, זה חם ושורף. אני לא יודע, דברים כדוריים. אתה יכול לעשות לזה שר? מה הסיכוי שאפשר לי לעשות? אני אעשה לזה שר. זה ממש מגניב המחשבה של אהבה של נר, שהוא בעצם פשוט כדור ולא נמשך כלפי מעלה. זהו, אז מה שאתם רואים פה, אולי אני יכול... אנחנו עדיין לא רואים. בן? כן. אז הלהבה מתחילה בצד ימין, ואז רואים את האש מתחילה לבעור. מה זה ההבזקים האלה? אני לא בטוח מה זה ההבזקים האלה. אני חושב שהם פשוט העירו את זה בשביל לראות את השוליים של הלהבה. זה מראים רק קטע קטן, כי זה נמשך בצורה לא מעניינת במיוחד לעין הלא מומחית שלנו. וזה לקח איזה 8 דקות, אז אני עושה את זה קודם כל הצליח, ואנחנו נלמד, או האנשים שתכננו את זה יספרו לנו בהמשך מה באמת היו התוצאות של הניסוי, מה למדו מזה. בינתיים החללית הזו, חוץ מזה שהיא נשרפת באטמוספירה, היא לא נשרפה כתוצאה מהניסוי הזה, אז גם למדנו שאפשר לעשות ניסויים באש גלויה בצורה מבוקרת ו... בטוחה. אני מנחש שגם זה איזשהו לקח שחשוב לדעת שאנחנו יודעים לעשות אותו בצורה טובה. למקרה שם ירצו לעשות איזה ערב רומנטי או משהו, כי בסוף כשאנחנו שולחים יותר אנשים לחלל, במיוחד אם אנחנו רוצים להתחיל לשלוח הרבה אנשים למאדים, אנשים כבר היו דלקות בחלל, דלקות לא מתוכננות, בתחנת החלל מיר זה קרה, ו... זה לא דבר נעים, וזה דבר נורא נורא מסוכן, וצריך באמת להבין את התופעות שקורות שם, גם בשביל להבין איך להשתלט על אש שקורית שם, וגם בשביל למנוע אותה, וגם בשביל לראות את המאפיינים שם, כי בטוח יש בזה גם דברים שעוד לא חשבנו עליהם, ועל התוצאות שלהם. אז זה מעניין. זה מגניב. האמת היא שזה ממש מגניב. וזה לא נראה בכלל כמו הפרויקט, כמו כל הפיצוצים בהוליווד, אז אני ממש מדוקת עכשיו. ובכן, פיצוץ בהוליווד שהיה נמשך 8.5 דקות, כנראה לא היה נחשב למשהו ששווה להראות אותו. אוקיי. סיכמתי לך את יום הסושי הבינלאומי? סיכמתי לי את יום הסושי הבינלאומי. אוקיי, אני רוצה עוד לספר לכם שבסוף החודש, ב-30 ליוני, יש כנס במכון דוידסון. נכון, אתה מופיע שם. במכון ויצמן, שמדבר על איך מנגישים מדע לציבור, איך מספרים לציבור על דברים מדעיים בצורה שהיא גם נכונה, אבל גם פשוטה ומעניינת, וכחלק מהכנס הזה, שיהיו בו גם כל מיני הרצאות מסוגים שונים, יהיו שם גם הדגמות, והדגמה אחת תהיה של החללית, אז אני הולך לספר שם, לעשות שם איזשהו אייטם, ש... מעולם לא נראה בתוכנית עצמה, ואתם מוזמנים להגיע, אפשר באתר של מכון דוידסון למצוא את שאר הפרטים, כולל את כל התוכניה, ויהיה ממש מגניב לראות אתכם שם, אז בואו לראות. ו? ו? התמנונית גם תהיה שם. התמנונית תהיה שם? כמובן. אז אתם לא הופכים אותי לסושי? לא, עכשיו, עדיין. אוקיי, טוב לדעת. כאילו, צמר גפן וספוג. תודה רבה. תודה רבה לכם. היה נחמד לפגוש אותך. תודה רבה. It's been a pleasure. תבוא שוב. תודה. תודה לכם שצפיתם בנו, צופים יקרים. תודה שאתם מתגברים על המחסור האקוטי ב-Q&A. כן, אנחנו, ליבנו, כן. אתם עדיין יקירי התוכנית, כך או כך. רובכם. אנחנו משדרים את התוכנית הזו פעם בשבועיים, במוצאי שבת בשעה 9:00, אז בעוד שבועיים אנחנו נוכל להתראות שוב. בינתיים אפשר למצוא את התוכנית הזו, ואת כל עשרות התוכניות האחרונות שהיו, זה כבר צריך להיות בסביבות 70 תוכניות. 70, 80, 100, מי סופר? לא, אני. כי אנחנו, בחודש הבא אנחנו משדרים את התוכנית הזו כבר 3 שנים ברציפות. כן, כי התחלנו לשדר בליל הירח. ב-20 ביולי, נכון? וכן, זה ממש הרבה זמן. וואו, אנחנו צריכים לעשות איזה מסיבה או משהו. בוא נעשה מסיבה. עם סושי? לא. טוב, אז... אז זה ממש מגניב, ואנחנו שמחים לעשות את התוכנית, ואנחנו עושים אותה בשבילכם כמובן, אז אנחנו נשמח לפידבק מכם, נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב, אנחנו נשמח אם תעשו סאבסקרייב לפלייליסט שלנו, ואנחנו נשמח כמובן, אם תמליצו עלינו לחברים, או לאנשים שהתעניינו בזה, או לכל מיני מקומות אחרים שעשויים להתעניין בתכנים שאנחנו מציעים. תודה רבה לכם שצפיתם בנו, ונתראה בעוד שבועיים או בכנס, או גם וגם. או גם וגם. תודה רבה. ביי ביי. ביי.